zajmuje minutę, ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. M-Obywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 10 sierpnia, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Katarzyna Sójka za Adama Niedzielskiego. Za chwilę nową minister zdrowia powoła prezydent. Polska Grupa Zbrojeniowa ma zutylizować niebezpieczne odpady spółki Nitrochem porzucone pod Warszawą. PiS złoży w Sejmie projekt uchwały w sprawie prób zewnętrznych ingerencji w demokratyczny proces wyborczy. Za chwilę prezydent Andrzej Duda dokona zmiany w składzie Rady Ministrów. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka zastąpi Adama Niedzielskiego na stanowisku ministra zdrowia. Adam Niedzielski podał się do dymisji, która została przyjęta. Szefem resortu był od sierpnia 2020 roku. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, opowiedz, dlaczego dochodzi do zmiany na stanowisku ministra zdrowia. Powodem dymisji Adama Niedzielskiego był jego wpis w mediach społecznościowych. Minister ujawnił w nim dane wrażliwe z systemu informatycznego opieki zdrowotnej, a była to reakcja na to, jak w ubiegłym tygodniu poznański lekarz wypowiadał się publicznie o swoich problemach z wystawianiem recept na leki przeciwbólowe. W reakcji na tę wypowiedź Adam Niedzielski napisał m.in. takie to oto słowa. Sprawdziliśmy. Lekarz wystawił wczoraj na siebie receptę na lek z grupy psychotropowych i przeciwbólowych. Niedzielski zapewnił później, że działał w obronie dobrego imienia Ministerstwa Zdrowia, a przede wszystkim w obronie interesów pacjenta. Dodał również, że nikt nie miał wglądu w dane zapisane na koncie wskazanego lekarza i nikt w to konto nie ingerował. Potem jednak minister podał się do dymisji, a premier Mateusz Morawiecki, komentując całą tę sprawę, mówił, że w tej sprawie, w sprawie wpisu Adama Niedzielskiego, media i opozycja dokonały manipulacji. Zaznaczył jednak, że mimo wszystko minister popełnił błąd. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin polecił Polskiej Grupie Zbrojeniowej rozwiązać problem z odpadami spółki Nitrochem. W miejscowości Rojków pod Warszawą, na terenie zakładu zajmującego się recyklingiem rozpuszczalników, porzucono setki ton niebezpiecznych odpadów, które pochodzą z produkcji materiałów wybuchowych. Minister Sasin tłumaczy, że Nitrochem padł ofiarą oszustwa. Nitrochem został oszukany, bo zawarł w dobrej wierze umowy z firmą na utylizację odpadów, która to firma nie wykonała tego, do czego się zobowiązała i za co otrzymała zapłatę. W tej sprawie jest prowadzone postępowanie. Natomiast my nie możemy abstrahować od społecznego wymiaru tej sprawy, bezpieczeństwa Polaków. Dlatego oprócz tych postępowań prawnych, które są prowadzone, uznaliśmy wspólnie z zarządem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, że Polska Grupa Zbrojeniowa weźmie na siebie ponownie, można powiedzieć, ten ciężar utylizacji tych odpadów. Jacek Sasin przypomniał, że trwa postępowanie sądowe, w którym firma Nitrochem występuje jako poszkodowany i po jego zakończeniu rozwiązane zostaną kwestie rekompensaty za utylizację, jaką przeprowadzi zbrojeniówka. Klub PiS-u złoży projekt uchwały Sejmu w sprawie prób zewnętrznych ingerencji w demokratyczny proces wyborczy, zapowiedział Radosław Fogiel. Jak dodał, celem jest, by Sejm mógł nad nim pracować już na najbliższym posiedzeniu. To reakcja na wypowiedź szefa Europejskiej Partii Ludowej Manfreda Webera, który w jednym z wywiadów mówił o zwalczaniu PiS-u za systematyczne atakowanie państwa prawa i wolnych mediów. To Hans G. ma przeprosić Natalię Nitek-Płażyńską, a nie ona jego. Wyrok wydał Sąd Apelacyjny w Gdańsku. Obywatel Niemiec został w 2016 roku nagrany przez pracującą w tej samej firmie Natalię Nitek-Płażyńską, gdy obrażał Polaków i nazywał siebie hitlerowcem. Sąd w Gdańsku stwierdził, że nagranie mowy nienawiści wygłoszonej przez Hansa G. nie wymaga przeprosin. W imieniu Natalii Nitek-Płażyńskiej wystąpiła Fundacja Reduta Dobrego Imienia. Jak wyjaśnia jej prezes Janusz Wwaliś, nagranie słów Hansa G. nie narusza jego dóbr osobistych. Wypowiedź pana Hansa, który nazywał siebie samego hitlerowcem, nie zasługuje na ochronę prawną w myśl Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i Europejskich Kart Praw Człowieka. W związku z tym nagrywanie jej przez panią Natalię nie naruszało jego dóbr osobistych. Pan Hans jest zobowiązany według tego wyroku do zapłacenia 50 tysięcy złotych na miejsce pamięci w Kraśnicy, przeproszenia pani Natalii prywatnie oraz publicznie w siedzibie firmy. Wiosną 2020 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku uznał, że Natalia Nitek-Płażyńska ma publicznie przeprosić Hansa G. za to, że nagrywała jego wypowiedzi. W marcu tego roku Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Reduty Dobrego Imienia oraz Natalii Nitek-Płażyńskiej i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Strzały ostrzegawcze padły w pobliżu granicy łotewsko-białoruskiej. Tamtejsza straż graniczna była zmuszona użyć broni, aby zatrzymać osoby, które nielegalnie próbowały dostać się na terytorium Łotwy. Łotewska Straż Graniczna podała, że podczas patrolu prowadzonego w gminie Szkaunie na południowym wschodzie kraju funkcjonariusze zauważyli ślady nielegalnego przekroczenia granicy. Do poszukiwań zaangażowany został pies. Na migrantów natrafiono w okolicy miejscowości Troniszki. W celu zatrzymania mężczyzn pogranicznicy musieli oddać w powietrze strzały ostrzegawcze. Okazało się, że przez granicę łotewsko-białoruską przedostało się 4 obywateli Indii oraz 4 Irańczyków. Wszyscy zostali zawróceni z powrotem na Białoruś. Od jutra przez pół roku na pograniczu łotewsko-białoruskim zacznie obowiązywać wzmocniony reżim ochrony granicy. Rząd w Rydze decyzję tę podjął w związku z dużą liczbą prób nielegalnego przedostania się na terytorium Łotwy. W ochronie granicy mają pomóc żołnierze oraz policja. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu. W szczytowych partiach Tatr także deszcze ze śniegiem na krańcach południowo-wschodnich oraz w Tatrach. Po południu burze. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 20 do 22 stopni. Chłodniej na Pomorzu 17 i na Podhalu, a na wybrzeżu nawet 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Trójka do trzeciej. Na szczęście za oknem całkiem przyjemnie i trzeba korzystać, drodzy Państwo, z lata, póki jest. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Michał Jakubik. Zapraszamy do wspólnej kolejnej godziny. Program Trzeci Polskiego Radia. Nagły rozbłysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. Naszym gościem teraz w Trójce do Trzeciej jest pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Jutro wielki dzień. Koniec z drugiego sezonu Star Trek. Dowiemy się, co w ostatnim odcinku. Jakieś przypuszczenia, czy można przewidzieć przy tych przemianach z odcinka w odcinek i zaskoczeniach, które odbyły się do tej pory? No, możemy się na pewno domyślać po zwiastunie, który dostaliśmy. Ja już ten odcinek widziałem, ale żadnymi spoilerami nie będę rzucał, bo dostaliśmy jako dziennikarze go troszkę wcześniej, ale mogę powiedzieć, że będzie wybuchowo, będzie strasznie, będzie dramatycznie, czyli wszystko to, co tak naprawdę w Star Treku bardzo lubimy. Drodzy Państwo, to nie wiem, mam ciągnąć za język pana Dawida Muszyńskiego, żeby trochę zdradził, czy wręcz przeciwnie, bo przecież ten odcinek przed nami. No dobrze, troszkę proszę zdradzić. No może jednak... Znaczy, tutaj mogę jedynie powiedzieć tego, że dostaniemy pewnego rodzaju ponowne spotkanie pewnych bohaterów i tu się zatrzymam. Naprawdę, proszę mi nie ciągnąć za język, bo nie chcę ludziom psuć zabawy, ale jedynie powiem, że naprawdę będzie wybuchowo i zobaczymy inne oblicze Spocka, co zawsze zwiastuje coś bardzo ciekawego. Ponowne spotkanie pewnych bohaterów, inne oblicza. Ojej, to będzie się działo. No dobrze, to zerknijmy w takim razie na to, co pojawiło się w tym sezonie. Możemy trochę podsumować. Te odcinki jednak wprowadzały różne zaskoczenia nawet dla takich odbiorców, fachowców jak pan. Znaczy, ja jestem w ogóle bardzo zadowolony z tego drugiego sezonu i w ogóle z całego Star Trek The Strange New World, ponieważ to jest spin-off, taki odszep Star Trek Discovery, który z sezonu na sezon niestety był coraz słabiej pisany i te historie jakoś nie angażowały. Ten spin-off bardziej przypomina oryginalną wersję Star Treka, ten pierwszy serial z Shatnerem. I dzięki temu te przygody są dla mnie jako fana Star Treku bardziej zjadliwe, wciągające, angażujące. Niestety miałem pewne obawy, gdy twórcy powiedzieli, że w drugim sezonie będzie jeden odcinek musicalowy oraz crossover z animowanym serialem Star Trek The Lower Deck, ale oba te odcinki wyszły naprawdę świetnie. Tutaj scenarzyści stanęli po prostu na głowie, żeby ci korowi fani nie czuli się oszukani, nie czuli, że twórcy próbują jakoś tutaj po prostu spieniężyć tą franczyzę, tylko wymyślili naprawdę fajne twisty, które wszystkich, dosłownie wszystkich zadowolą. A nawet jeśli ktoś nie oglądał tego animowanego Star Trek The Lower Deck, to ta historia jest tak zbudowana, że nawet bez znajomości tych postaci wciąż będzie się dobrze bawił. Animowany to jeszcze animowany, ale powiem szczerze, że jeżeli ktoś nie miał okazji zobaczyć, a liczymy na to, że jest wiele osób, które być może sięgną po tę historię, a pamięta ten pierwszy, którzy powiedzą prawdziwy Star Trek i usłyszał, że odcinek w wersji musicalowej, to brzmi jak horror. Niby tak, ale trzeba pamiętać, że aktorzy, którzy są w Hollywood, są tak utalentowani i tutaj nie mówię tego z jakąś przekorą, ale faktycznie ci ludzie w dużej mierze potrafią śpiewać. Nie udawać, ale faktycznie śpiewać. To są ludzie wielu talentów. A ci, którzy lubią oryginalny Star Trek, to w właśnie The Strange New World mogą cały czas wyszukiwać tak zwanych easter eggów, pojawienia się jakichś postaci w trochę młodszej odsłonie, ponieważ The Strange New World wyprzedza trochę wydarzenia z tego oryginalnego Star Treka, ale co jakiś czas puszcza oko do fanów, że słuchajcie, a widzicie tego człowieka? Wy go niedługo zobaczycie, znacie go w zupełnie innej odsłonie, ale on tu jest, on się teraz uczy, on zdobywa swoje pierwsze przygody i to jest właśnie jedna z nich. Czekam tego momentu, kiedy okaże się, że powstaje jakiś odcinek albo cała seria odcinków jakiegoś zacnego serialu kryminalnego, wyśpiewywanego w formie musicalowej. Myśli pan, że to możliwe? Myślę, że tak, bo już nawet Marvel przecież zaczął coś takiego robić. Mieliśmy to w Hawkeye, gdzie główni bohaterzy idą na Broadway i tam ta opowieść pierwszych Avengersów jest pokazywana w formie muzycznej i później nawet Disney razem z Marvelem bodajże chyba wystawili na Broadwayu takie show. Więc wydaje mi się, że musical już nie jest za przeproszeniem takim synonimem obciachu, że o nie, jak coś jest musicalowego, to ja tego nie oglądam, tylko tak mocno wsiąknął w popkulturę i tak fajnie jest przez nią wykorzystywany, że stało się to ciekawym dodatkiem. No dobrze, jeszcze superbohaterowie to jeszcze, Broadway to jeszcze, ale jeśli jakiś skandynawski klimat i myślący o trudnej przeszłości detektyw zacznie wyśpiewywać swoje treści, to może być różnie, ale to może być wspaniałe doświadczenie dla odbiorcy. Wszystko jest możliwe. Wydaje mi się, że obecnie twórcy szukają takich możliwości, żeby nas, widzów, czymś pozytywnie zaskoczyć i pokazać, że jeszcze nie wszystko zostało stworzone, że i czegoś takiego się doczekamy. No tam, gdzie się kończą słowa, zaczyna się muzyka, więc będziemy wtedy, no pewnie odbiorcy będą podśpiewywać. Kto wie, czy później recenzje też nie będą śpiewane. Różnie może być. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Dawid Muszyński, dziennikarz filmowy. Dziękuję bardzo. Fill me up, right? opowieści o relacjach międzyludzkich, historiach związanych ze zmianami na świecie i tak dalej, można oczywiście zawrzeć w odcinku serialu albo w całym filmie, a czasami w dobrej piosence. Drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę Jan Majewski w Trójce mamy dla Państwa zaproszenia na koncert. Trzeba do nas napisać trójka@polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Czy słyszałeś już o nowych konkretach? Cieszymy się, że ktoś myśli o przyszłości naszych dzieci. Dodatkowe pieniądze na pewno się przydadzą. Korzystam z wielu bezpłatnych leków. Nie wyobrażam sobie, żeby ten program nie został z nami na lata. Bezpłatne autostrady to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla kierowców. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ich jeszcze więcej. Nowe konkrety. Konkretne rozwiązania dla Ciebie i Twoich bliskich. Dowiedz się więcej na nowekonkrety.gov.pl. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Serwis kulturalny przedstawi Jacek Pietrasik. A zaczynamy od kalendarium. W 1928 roku w Czortkowie urodził się Jerzy Janicki. Pisarz, dramaturg, scenarzysta, dziennikarz, współautor powieści radiowych Matysiakowie i W jezioranach, autor scenariuszy filmowych do seriali Polskie drogi, Ballada o Januszku i Dom. W 1952 roku w Wiśle urodził się Jerzy Pilch. Prozaik, publicysta, felietonista Tygodnika Powszechnego, dramaturg, autor powieści Spis cudzołożnic, Marsz Polonia, Miasto upojenia, Pod mocnym aniołem. W 1959 roku odbyła się premiera filmu Baza ludzi umarłych w reżyserii Czesława Pytelskiego. O godzinie 18 w Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Panorama Samosierra. Na wystawie pokazane zostaną namalowane w 1899 roku przez Wojciecha Kossaka i Michała Wywiórskiego szkice olejne do panoramy zwycięskiej szarży polskich szwoleżerów pod Samosierrą, która ostatecznie nie powstała. Panorama Samosierra miała być namalowana specjalnie dla Warszawy. Z uwagi na odmowę władz carskich Kossak musiał zrezygnować z realizacji tego dzieła. Zachowane szkice w skali 1:10 dadzą wyobrażenie o rozmachu tego przedsięwzięcia. Z zebranych informacji wynika, że obrazy znajdujące się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej prezentowane były tylko sporadycznie poza muzeum. W Warszawie będzie to druga ekspozycja. Po raz pierwszy zostały publicznie pokazane w stolicy przez samych autorów w 1901 roku. O godzinie 20 w Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Połowiaków 12 rozpocznie się koncert Cosmic Silence. Leszek Żądło i Joachim Menzel, dwaj jazzowi giganci, zabiorą publiczność w muzyczną, międzyplanetarną podróż inspirowaną bajkami robotów Stanisława Lema. Po raz pierwszy wybrzmiał ten koncert w 2021 roku, kiedy przypadała setna rocznica urodzin największego polskiego pisarza science fiction i znakomitego futurologa. Także o godzinie 20, ale nad morzem, Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza, scena letnia Gdynia Ormowo, zaprasza na komedię Nawaleta w reżyserii Rafała Szumskiego. Znany z hydrozagadki superbohater As jest przytłoczony kondycją świata. Egoizm, pogoń za pieniądzem, zagrożona planeta. Wie, że powinien przekazać swoje supermoce komuś, kto go godnie zastąpi. Wybór pada na kierowcę gdyńskiego trolejbusu, który zostaje mianowany Waletem właśnie. There

Pociąg do czytania to akcja z wakacyjnymi strefami z książką na głównych dworcach kolejowych w kraju, zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Organizatorem akcji jest, na które systematycznie odbywać się będą w kolejne piątki, jest Narodowe Centrum Kultury oraz PKP SA. Więcej na ten temat Jacek Frenzel. W ubiegłym tygodniu wystartowała akcja Pociąg do czytania. Wiele osób zgromadziło się na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Skąd taki pomysł? Żeby przypomnieć ludziom i uświadomić wagę czytania, to po pierwsze. Michał Rydzewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury. Po drugie, to, że czytanie jest czynnością przyjemną. Czytanie jest czynnością, która może ubogacić nasze życie. Jest czymś w rodzaju masażu mózgu. Warto czytać i warto czytać w miejscach nieoczywistych. Przed nami kolejna odsłona tej akcji, już jutro Katowice, a później kolejne miasta i kolejne dworce. Tak, już jutro Katowice, zapraszam, od 11 do 19 pociąg do czytania będzie na Dworcu Głównym w Katowicach. W następnym tygodniu w piątek Gdynia, później Kraków. Kończymy całą akcję 1 września, a więc jeszcze w wakacje na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Chętnie angażujemy się w różnego rodzaju akcje kulturalne. Na dworcach mają miejsce różnego rodzaju wydarzenia, wystawy. Mówi Michał Stilger, rzecznik prasowy PKP. Na dworcach znalazły się specjalne strefy czytelnicze, w których pasażerowie oczekujący na pociąg, mający przerwy w podróży, mogą wygodnie usiąść, zapoznać się z nowościami literackimi. Uważamy, że kolej i książka to dobre połączenie. Duża część pasażerów polskiej kolei o tym wie i w pociągach czyta, natomiast poprzez takie akcje warto przekonać także nieprzekonanych. We współpracy z Polskimi Kolejami Państwowymi tworzymy na dworcach strefy trochę czytelnicze, trochę chilloutowe, jak to się teraz ładnie mówi, trochę strefy zajęć, bo mamy też tam przestrzeń dla dzieci z warsztatami, mamy współpracę z lokalnymi bibliotekami w każdym z miast, w którym to przedsięwzięcie realizujemy, tak aby pokazać nie tylko wagę czytania, nie tylko w trakcie przerwy w podróży, ale żeby również odetchnąć w nieco bardziej wyrafinowanej atmosferze, aby wziąć udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych wokół tej strefy się dziejących. Akcja rozpoczęła się na Dworcu Wschodnim w Warszawie. Co ciekawe, jest to dworzec, z którego najwięcej pasażerów korzysta, jeżeli chodzi o stolicę i jednocześnie piąty dworzec w kraju. Natomiast zakończy się na początku września na Dworcu Głównym we Wrocławiu. Widzimy zainteresowanie. Jest to przestrzeń atrakcyjna dla oka i myślę przyciągająca uwagę podróżnych. Natomiast mamy nadzieję, że nawyki czytania związane z rozwojem osobistym czy po prostu z rozrywką, które prezentujemy wspólnie z Narodowym Centrum Kultury podczas akcji, zostaną z podróżnymi polskiej kolei na dłużej. Kilka tygodni temu obiegło internet takie zdjęcie Polaków czytających w metrze. Zachwyceni byli tym pomysłem Amerykanie. Rozumiem, że teraz czas na pociągi. Faktycznie Polacy wracają do lektury. Może to nie jest jeszcze skala masowa, ale wracają. Jadąc do pracy, jadąc do szkoły, podróżując, czytanie jest bardzo dobrą formą spędzenia tego czasu w sposób twórczy, bo czytanie książki jest czymś zupełnie innym niż scrollowanie ekranu. I faktycznie jest rzeczą budującą, że w warszawskim metrze czy w pociągach podmiejskich dalekobieżnych sporo ludzi czyta i to czyta książki papierowe. Dworce są bramami miast. Tutaj zaczynamy podróże, tutaj kończymy. Więc tego rodzaju przestrzeń jest jak najbardziej atrakcyjna pod względem różnego rodzaju akcji kulturalnych, co dostrzegają nasi partnerzy, oferując właśnie takie zaproszenia, jakie otrzymaliśmy i z jakiego bardzo chętnie skorzystaliśmy od Narodowego Centrum Kultury. Wszyscy, którzy podróżowali z dziećmi na dalszych trasach, a przecież mówimy o takich dużych dworcach w dużych miastach, więc w dworcach przesiadkowych, wiedzą, że zajęcie dziecka w czasie na przykład dwugodzinnego czekania na połączenie jest rzeczą niezwykle ważną. I my tę potrzebę również zaspokajamy tymi strefami. Na głupotę mówię.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy.